भाष्य में द्रोणंचेति द्रोणंच येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशंकासि तास्तान सर्वान् व्यपदिशति भगवान मया हतान इति। जिन जिन योद्धाओं को लेकर अर्जुन के मन में आशंका थी उन सभी के नामों को भगवान स्पष्ट उच्चारण करते हुए करें मेरे द्वारा मार दी गए सब के सब मया हतान इति। उनमें से भी तत्रा द्रोण भीष्म तावत प्रसिद्धम आशंका कारण द्रोण और भीष्म इनके बारे में तो अत्यंत प्रसिद्ध आशंका का कारण तो सब जानते क्यों इनके प्रति आशंका है। उसके अंदर द्रोणो धनुर्वेद आचार्य, द्रोण कौन है? धनुर्वेद आचार्य है। दिव्य अस्त्र संपन्न आत्मनश्च विशेषतो गुरु गरिष्ठ, और अपने लिए तो वह विशेष गुरु भी है, अतएव अत्यंत पूज्य गरिष्ठ। और भीष्म स्वच्छंद मृत्यु हो दिव्यात्र संपन्नश्च, भीष्म कैसे हैं जिनकी स्वच्छंद मृत्यु है, दिव्य अस्त्र संपन्न भी है। परशुरामेण द्वंद युद्धम अगमत न च पराजित, भगवान के अवतार परशुराम के साथ द्वंद युद्ध किया उसमें भी वह पराजय को प्राप्त नहीं किया था, ऐसे महान भीष्म है। तथा जयद्रथा यस्य पिता तपश्चरति मम पुत्र से शिरो भूमौ पादयिष्यति यः तस्यापि शिरः पतिष्यति इति। और तीसरे नंबर में जयद्रथ जिसके पिता बृहद्रथ हैं, ये वृद्ध क्षत्र नाम से भी हैं, तो उन्होंने यह तप कर रहे हैं बैठ कर, क्या तप कर रहे हैं? मम पुत्र शिरो भूमौ यः पातयिष्यति, मेरे पुत्र का सिर को भूमि पर जो गिराएगा तस्यापि शिरः पतिष्यति, उसका भी सिर उसी समय गिर जाएगा घट के। और कर्ण की बात कर्णोपि वासव दत्तया शक्तिया तो अमोघया संपन्न, वासव दत्त मैंने इंद्र, इंद्र के द्वारा दिया हुआ अमोघ शक्ति से युक्त है वो, जो अमिथ्याभूत अमोघ मने जो मोघ मिथ्या विनाशी ऐसा जो नहीं है, इस प्रकार शक्ति संपन्न है वो, सूर्य का पुत्र है वो, काणीना और कन्या का पुत्र भी है वो। तीन कारण बता दिया जिसलिए कर्ण महान है, इंद्र से सकल शक्ति को प्राप्त किया हुआ है, सूर्य का बेटा होने से भी अत्यंत सामर्थ्य वाला है, और सबसे बड़ी बात है वो काणीना है अविवाहित कन्या जिसका कोई पति नहीं, उससे उत्पन्न हुआ का मतलब क्या? कोई देवता से पुनः उत्पन्न है, साधारण नहीं, जिसलिए ऐसा है यतः अतः तन्नाम नहीं निर्देशा, इसलिए चार का तन्नाम से निर्देश कर दिया भगवान ने। बाकी सब ऐसे हैं कृपाचार्य अश्वत्थामा भूरी श्रवा इत्यादि अनेकों लोग हैं ना वहां, उनके नाम नाम से नहीं गिना रहे हैं। तथा अन्यान वीरान भगवान उनका नाम नहीं ले रहे, ये चार का विशिष्ट सामर्थ्य होने के नाते जिन चार से विशेष भय है उसको उनका नाम नहीं। मया हतांस तम जही निमित्त मात्र पुरुष लोकस्त निमित्त मात्र ले लिया, निमित्त मात्र भव सत्य सवे साचिन। मया हतांस तम जही मेरे द्वारा मारे भी उनको तुम मारो निमित्त मात्र के द्वारा, मा व्यतिष्ठा शोक मत करो, ते भी भय मा गार्षित करते, या शोक ना करने का मतलब क्या है? शोक कहाँ है, कोई मरा है क्या वहां पे? तब कहते हैं इसलिए तात्पर्य है ते भी भय मा गार्षित, इनसे तुम्हें भय करने की कोई जरूरत नहीं है, किंतु युद्धस्व जेता आसी, किंतु लड़ो तुम निश्चित रूप से जीतने वाले हो। इनसे जीतूंगा, इनको तो मारोगे ही, दुर्योधन प्रवृत्ति जेता असी, दुर्योधन आदि होंगे तुम जीतने वाले हो। कहा रणे युद्ध है, ये सब कौन है? दुर्योधन आदि भाई नहीं है। कैसे सपत्नान दुर्योधन आदि शत्रु नित्य शत्रुभूत दुर्योधन आदि हमको तुम अवश्य जीत लोगे इस युद्ध में, इस रणभूमि में। अब आरंभ होता है संजय उवाच। बीच में एकदम संजय बोलने लगा। क्यों बोला यहां बीच संजय? जो भगवान की अर्जुन की संवाद चल रहा है, इसका चल रहा है आगे भी बोलेगा, अर्जुन ही बोलेगा आगे, फिर भगवान बोलेंगे तो चल रहा था, पूरा होता। क्यों पीछे बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है क्योंकि वह धृतराष्ट्र को याद दिलाना चाह रहा है, होश मिलाना चाह रहा है। धृतराष्ट्र सुना नहीं तुमने भगवान ने क्या कहा? ये सबको मैं मार डाल दिया हूं, मैं आता हूं। और अर्जुन को क्या कहा? जेतासी, तुम जीतने वाले हो। अब तो मोह छोड़ो, पुत्र मोह सब मोह छोड़ो, उठो चलो जल्दी से जल्दी और युधिष्ठिर से संधि कर लो, आधा आधा राज्य बंटवारा करो, कुछ करो, नहीं तो गए तुम्हारे सब, बता दिया सब मर जाएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र फिर भी ये वचन भगवान का वचन सुनने के बाद उसे कोई असर नहीं है। जब उसमें कोई असर नहीं पड़ रहा इस पे, तब वो बोलता है इसे जान करके, ताकि भगवान के वचनों को चिंतन कर सके दोबारा आगे क्या हुआ ये न बोल करके। अर्जुन संजय जब भी से कुछ बोल रहा है तो उनको अवसर मिल जाता है ना सोचने को, इसे जानकर संजय पीछे बोलता है ताकि होश में आकर अर्जुन जो है अपने मोह त्याग पूर्वक धृतराष्ट्र युद्ध को रोक सके आगे। और क्योंकि वो आया ही 9 दिन तो चल चुका है, 10वां दिन आया है वो, भीष्म के मरण गिरने के बाद आया हुआ है संजय, तब बोल रहा है धृतराष्ट्र के सामने में। अब भी वक्त है, गए तो गए जो गए, अब भी वक्त है, तुम अपने बच्चों को तो बचा ही लोगे, तो वो तो मरे नहीं कोई भी अभी। लेकिन कहां कल आता है विनाश काल विपरीत बुद्धि, जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं पाता। भाष्यकार कहेंगे इस विषय में, संजय उवाच एक श्रुत्वा वचन केशवस्य कृतांजलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय भूयवा कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। एतत् श्रुत्वा केशवस्य वचनम्, केशव का एतत् वचन श्रुत्वा, इस वचन को सुनकर के कृतांजलि वेपमान कंपता हुआ वह किरीटी, किरीट धारण किए हुए अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कृतांजलि नमस्कृत्वा नमस्कार करते हुए भूय एव आह पुनः उसने कहा। कुछ लोग यहां पच्छेद करते आह, भूय एव आह, अवे आह करके अवे लेते, लेकिन वो ठीक नहीं, सबने खंडन किया अच्छे से करना ठीक नहीं है। आह ही ठीक है, आह ही ठीक रहेगा। किसे कहा उसने? कृष्ण के प्रति कहा। और कैसे कहा वो? सगद गदम भीत भीत प्रणम्य, भीत भीत प्रणम्य, भीतेभ्यो भीत इति भीत भीत, भय से आविष्ट चित वाला होकर के होने के कारण वह उसका गला रुक गया, गदगद होकर के वह नमस्कार करता हुआ प्रणम्य आह प्रणाम करके कहा। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य पूर्वोक्तम कृतान, पूर्वोक्तम कौन सा वचन? केशव के द्वारा कहा हुआ पूर्व वचन है जो कहा था उसने, पूर्वोक्तम एतत् वचनम श्रुत्वा सुन के बाद कृतांजलि सन वेपमान कंपमान, हाथों को जोड़ रखा है और कंप रहा है, लेकिन उसका पूरा शरीर कंप रहा है। बताओ विराट का दर्शन करने के बाद में कंप रहा है, आनंदित नहीं हो रहा है, नमस्कृत्वा भूय पुनरेव आह उक्तवान, नमस्कार करके पुनरेव आह पुनः कहता है उक्तवान, कृष्णम प्रति उक्तवान। कैसे कहा हो? गर्ज देवनी दिशगद गदम भयाविष्ट से दुखा विघाता स्नेहाविष्ट से हर्षोद्भवाद अश्रुपूर्ण नेतृत्व सती श्लेष्मणा कंठावरोध ततश्च वाचो अपाटवम मंद शब्दत्व यत्स गदगद। गदगद किसको कहते हैं? वर्णन कर रहे हैं, कहते भय से जो आविष्ट व्यक्ति होता है ना, वह भी गदगद हो जाता है। अत्यंत दुख से आविष्ट जो होता है वो भी, अत्यंत सुख से आनंद से विभोर हो जाए तो भी बोल नहीं पाएगा, गदगद हो जाता है। और शेर पहला और अंत वाला है, बीच वाला नहीं है। इसे कहते हैं भयाविष्टस्य, भय से आविष्ट है, और स्नेहाविष्टस्य, स्नेह से आविष्ट है किंतु दुख का नाश है। दुख अभिघातस्य, अभिघातात् दुख का नाश हो चुका है। हर्षोद्भवात् हर्ष की उत्पत्ति हुई है। अतः अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, पहले पढ़ा था ना, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। यहां भी एक स्थिति ऐसी हो, अश्रुपूर्ण नेतृत्व सती आंखों में आंसू भरा हुआ है, आनंद आंसू, दुख का नहीं। पहले वहां विषाद की वजह से आंसू थे, अब यहां आनंद की वजह से आंसू। श्लेष्मना कंठा अवरोध, कफ बढ़ गया और कंठ प्रदेश में कफ चढ़ गया, अतः उससे अवरोध हो गया है वाणी, कंठावरोध हो गया। ततश्च वाचो अपाटम, इसे वाणी उसकी स्पष्ट नहीं निकल रही है। मंद शब्द तुंच, और अत्यंत मंद स्वर से मंद शब्द बोल रहा है, उच्चारण बहुत हल्का सा है। यत स, ऐसा जो होता है उन शब्दावली का नाम ही गदगद। तेन सह वर्तते, उससे सहित है जो वचन, उसको कहते स गदगदम वचनम आह। इति वचन क्रिया विशेषण वेता, इस प्रकार से वचन क्रिया का विशेषण समझो। भीत भीता पुनर्भयाविष्ट चेता सन, भीत भीत मने भयाविष्ट चित्त वाला होकर के प्रणाम्य प्रविभूत्वा आह, नमस्कार करके वो कह रहा है। नमस्कृत्वा भी है और प्रणम्य भी है, देखो है ना, प्रणम्य भी बोल रहा है इसी श्लोक में और नमस्कृत्वा भी बोल रहा है, समझे? यही दोनों कर देगी है, पुनरुक्ति दोष आ गया। फिर तो पुनरुक्ति इसे नहीं होता है कि अर्जुन इस समय इतनी अपने आप कृतार्थ समझ रहा है दर्शन करने के बाद कि बारंबार नमस्कार कर रहा है। आगे भी कहेगा, स्वयं अर्जुन के मुख से कहेगा, भूयो नमस्ते। प्रविभूत्वा आहित व्यवहिते न संबंध, व्यवहित क्या है? प्रणम्य अंत में उसके साथ आह कह तत्र अवसरे संजय वचनम साभिप्रायम, इस अवसर में संजय का बोलना टपक पड़ जाना कुछ विशेष अभिप्राय रखता है। क्या अभिप्राय है? कथम द्रोणादिषु अर्जुन निहतेषु अजयेषु चतुर्षु निराश्रय दुर्योधनो निहत एव इति मत्वा धृतराष्ट्रो जयं प्रति निराश सन् संधिम करिष्यति तथा शांति उभयेषां भविष्यति इति तदपि नाश्रोषि धृतराष्ट्रो भवितव्यवशात्। द्रोणादिषु अर्जुनेन निहतेश कथम, मैं क्या अभिप्राय है, किस प्रकार का अभिप्राय है यहां, और कथम केवल कम होना चाहिए, किस प्रकार का अभिप्राय है उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि द्रोणादिषु अर्जुन निहतेषु अजयेषु चतुर्षु, अजय भूता चारों के चारों ही द्रोणादि, द्रोण भीष्म जयद्रथ और कर्ण, इनका अर्जुन की तरह निहत हो गए हैं, मार दिए गए हैं। क्योंकि भगवान ने कहा ना, मया हतंस त्वाम जहि, मेरे मारे गए लेकिन तुम मारोगे, लोक दृष्टिया तुम बाण चला के मारोगे। इसलिए धृतराष्ट्र सुन चुका है अर्जुन के मारे जाएंगे, तो द्रोणादिषु अर्जुन ही ना निहतेशु अजयेशु चतुर्षो निहतेना निहतेशु मार दिए गए। तब दुर्योधन कैसे रह गया, इसलिए निराश्रय दुर्योधन निहत एव निश्चित रूपेण आश्रय रहित यह दुर्योधन अपने आप मरा हुआ है समझो। इति मत्वा ऐसा मान करके धृतराष्ट्र को क्या करना चाहिए था, जयम प्रति निराश सन विजय के प्रति निराश होकर के संधिम करिष्यति संधि करना चाहिए था, तथा शांति उभयेषां भविष्यति उससे दोनों को शांति मिल जाएगा। इति ऐसा विचार था किसके मन में, संजय के अभिप्राय था, लेकिन तदपि नाश्रोषित धृतराष्ट्र लेकिन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। किसने, धृतराष्ट्र ने, सुनाई नहीं, ना सुनने के समान हो गया, इतनी मोहावेश है। कई बार होता है कहने के बावजूद आदमी सुनता ही नहीं है, सीधा बोलो जैसा भी बोलो सुनता ही नहीं है, अपना अड़ावा रहेगा। क्यों, भवितव्य वशात, कि जो होना है उसके साथ निश्चय है, प्रारब्ध है, अकाट्य प्रारब्ध होने के कारण से किसी प्रकार का भी आप विवेक दो समझाओ दिमाग उसकी बुझती नहीं। ऐसा प्रबल जो प्रारब्ध होता है उस स्थिति में ऐसा ही होता है, जो कोई भी आके कहे, जितना भी कहे, जितना भी समझाए तो मानेगा। भवितव्य वशात प्रार कर्म वशात इत्यर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, एक महान मंत्र है, सकल प्रकार के कष्टों का नाशक है, ऐसा विलक्षण मंत्र आ रहा है जो अर्जुन के मुख से निकलता है मंत्र, दिव्य मंत्र। आनंद विकार बोल रहे, देखिए अयम श्लोको रक्षोग्र मंत्रत्वेन मंत्र शास्त्र प्रसिद्ध। यह जो श्लोक है रक्षोग्र मंत्र, रक्षस दुष्ट जो भूत प्रेत वगैरह उनके नाश करने का साधन बता मंत्र है, ऐसा मंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध है। इस श्लोक का कैसे पाठ किया जाता है, आगे पीछे नारायण अष्टाक्षर मंत्र और सुदर्शन अस्त्र मंत्र इन दोनों को संपुटित वही लिखा है। सच नारायण अष्टाक्षर सुदर्शन अस्त्र मंत्राभ्याम संपुटितो ज्ञेयः इति रहस्यम। ये रहस्य अष्टाक्षरी नारायण मंत्र ओम नमो नारायण और सुदर्शन मंत्र श्री सुदर्शन, श्री सुदर्शनाय अस्त्र राजाय फट। ये इन पहले ओम नमो नारायणाय श्री सुदर्शनाय अस्त्र राजाय फट स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रणिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा ओम नमो नारायणाय श्री सुदर्शनाय अस्त्र राजाय फट। ये पूरा मंत्र शुरू में बोलना, अंत में, बीच में श्लोक, ये पूरे का नाम रक्षोग्न मंत्र है, मंत्र शास्त्र। ये जब तक कार्य सिद्धि ना करते रहो, टाइम कुछ नहीं, अनुष्ठान ही सब होते हैं। आप पहले शुरू में सवाल कर ले, निर्भर होते समस्या क्या है, किस समस्या के लिए तुम कर रहे हो। जितनी भयंकर समस्या है उतनी ज्यादा संख्या करनी पड़ेगी, छोटा मोटा समस्या है कम संख्या कर लेना, और कोई समस्या नहीं है फिर भी करना, रोज एक माला करते रहो कि कोई समस्या नहीं आए जिंदगी में। लेकिन सब पहले सारा जानना पड़ेगा ना इसका, इसका ऋषि कौन है, देवता कौन है कि नहीं, इसका छंद कौन सा, उपजाति छंद है इसका, इसका छंद कौन सा है, इसके बीज क्या है, शक्ति क्या है, कीलक क्या है, इसका विनियोग क्या होगा, सारा जानना पड़ेगा। इसके न्यास, अंगन्यास, करन्यास नहीं, ऋष्यादि न्यास, कम से कम तीन न्यास, हृदयादि अंगन्यास की चीज है ये तीन न्यूनतम। पहले ऋष्यादि न्यास किया जाता है, हृदयादि अंगन्यास किया जाता है, फिर अंत में करन्यास किया जाता है अंगुलियों। कुछ पहले करन्यास करके बाद में हरि अंगन्यास कर देते हैं, ऋषि नियम तो हमेशा पहले करना पड़ता है। जैसे 16 प्रकार के न्यासों का वर्णन होती है, लेकिन कम न्यूनतम तीन न्यास जानना चाहिए और तीन न्यासों को करना चाहिए। ऐसे सबसे पहले आसन भू शुद्धि, फिर आसन शुद्धि, फिर शरीर शुद्धि, फिर माला संस्कार, फिर मंत्र का संस्कार है नहीं? फिर न्यास, न्यास के द्वारा देवभूत्वा देव ने चेत के आधार पर और देव भाव अपने अंदर लाना। जिस ऋषिकेश भगवान इस मंत्र में कहा गया है उस ऋषिकेश भगवान के चिंतन का अपने अभ्यन करना है न्यासों के द्वारा। फिर तत्व शुद्धि, पंचभूत शुद्धि अंदर में, तत्व शुद्धि क्रम से सारे शुद्धिकरण करके अंत में जप करना है। फिर उसका दशांश हवन, रक्षोग्न मंत्र, ये पूरा बना हुआ है इसका। रक्षोग्न मंत्र का पूरा विधि विधान बना है, लेकिन उसमें वो सब नहीं छपाया, लिखने कोई मतलब नहीं कि माला संस्कार क्या है, ये संस्कार क्या है, वो कैसे शुद्धिकरण क्या करना, वो सब तो अन्य कर्मकांड की पुस्तकों से जानना है। एक ही माला से अनेक मंत्र लोग जप देते हैं, हर मंत्र के पीछे माला का शुद्धिकरण करनी पड़े, क्योंकि उस माला में आपने उस देवता को जप दिया है, अब दूसरे देवता की जाप करने फिर अपने माला की शुद्धि करो, कर सकते हैं, लेकिन माला शुद्धिकरण, माला संस्कार करना बहुत जरूरी है। एक जप रहे वो उसके लिए माला ही अलग कर दो, दूसरा मंत्र का माला भी अलग रख दो, उससे उसको जपते रहने, उसको जपते रहे तो बार बार शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं। शुरू जब किए उस समय एक बार संस्कार कर दिया माला का, हो गया, एक बार मंत्र को संस्कार कर दिया, बार बार करने की जरूरत नहीं। अनुष्ठान प्रकाश पुस्तक में ये सब शुरू के एक अध्याय जो किसी भी मंत्र के लिए सर्वसामान्य में क्या क्या करना है वो सब वर्णन किया हुआ, माला संस्कार भी है, मंत्र संस्कार, सब विधि विधान दिया हुआ, किस तरह से होता है, इस तरह से करने पर पूर्ण फल मिलेगा। नहीं तो श्रद्धा से आप जो भी मंत्र जपो, जैसा भी जपो, फल तो मिलेगा ही, लेकिन पूर्ण फल मिले, शीघ्र फल मिले और यथा समय मिल जाए, उसे पूरी अधिक से अधिक जितनी विधि पालन कर सके उतनी यदि विधि पालन करोगे तो समय पर यथा शीघ्र जो है उचित फल मिल जाता है। नहीं तो कई बार लोग इतना लाभ जब दिया कोई फल ही नहीं मिला, नहीं मिला ऐसे तो विधि विधान से कर ही नहीं रहा है। हाँ श्रद्धा है, भावना से कर रहे हो, पुण्य पुंजी बन रहा है, बनते बनते जब बनेगा उसका ठीक ठाक मात्रा तब फल मिलेगा, कि विधिवत है नहीं। जितनी विधि जान सके कोई मंत्रानुष्ठान करने से पहले उसको जान लेना चाहिए, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके तब उसके अनुष्ठान करेंगे अवश्य फल निश्चित है, कोई संशय नहीं। कई बार देखेंगे अनुष्ठान काल में ही फल मिल जाता है, अनुष्ठान हुआ ही नहीं पूरा, उसे पहले फल टपक गया। निर्भर होता है करने वाले के ऊपर और कितनी विधि से कर रहा है, कैसे कर रहा है। ऐसे विलक्षण मंत्र है रक्षोग्न मंत्र। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रदृश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। स्थाने ये सप्तमी के एक वचन नहीं समझना, यहां स्थाने शब्द सप्तमी के एक वचन नहीं है, यह अव्यय है। इसका अर्थ है युक्तम। अमर कोश में लिखा है युक्ते द्वे सांप्रतम स्थानम 3411, अमर कोश 3411 में लिखा है स्थान शब्द युक्त शब्द का पर्यायवाची है, युक्त है उचित, बिल्कुल सही है इस अर्थ में, युक्तम इस अर्थ में ही स्थाने यह अव्यय प्रयोग हुआ है। समझो ऋषिकेश, ऋषि का नाम ईश, ऋषि का नाम इंद्रियाणाम ईश नियंता, अंतर्यामी होने के नाते वह नियंता ही सभी चीजों का। यह प्राणे तिष्ठन ऐसे इत्यादि प्रधान प्रसंग में आया 3:7:16 में कि वह कैसा है, वह प्राणों के भीतर रहते हुए प्राणों का वो जो ही उसका शरीर है, इन प्राणों से नहीं जानते हैं, ऐसे प्राण आत्मा उस प्राण का भी नियमन करता है अंतर रह करके इत्यादि अंतर ब्राह्मण से स्पष्ट हो जाता है कि इंद्रियों के भीतर रह करके इंद्रियों को शरीर बना लिया है उसने, लेकिन इंद्रियों उसे नहीं जानते हैं। ऐसे इंद्रियों का संचालन करने वाला, उसकी प्रवृत्ति की प्रेरणा देने वाला वो परमात्मा, उसका नाम ऋषिकेश। तब प्रकृति हे ऋषिकेश संबोधन है, यहां बिल्कुल सटीक संबोधन दिया है यहां पर आकर के अर्जुन। कारण पुरुष लोग भगवान ने क्या कहा था, हैं? क्या कहा, महाव्यतिष्ठा युद्धस्व, अभियुद्ध करने के लिए इंद्रियों में प्रेरणा चाहिए ना। पहले मोह वशात विषाद की वजह से इंद्रियां क्या हो गई थी, गांडी वंशते हस्ता त्वचे, सारा ढीला पड़ गया, हाथ में कोई दम नहीं, हाथ से गांडी गिर रहा है, मैंने कोई कर्मेंद्रिय कोई ज्ञानेंद्रिय काम नहीं कर रहा उसका। और आप कह रहे हो अभी लड़ो, लड़ूंगा कैसे, हाथ चलेगा तब तो, हाथ दम आना चाहिए ना, हाथ में धनुष पकड़ने का ताकत हो, बाण को खींचने का ताकत हो, तब तो मैं लड़ू। इसे कहते हे ऋषिकेश संबोधन कर रहा है हाथ जोड़ के, इन इंद्रियों में आपकी ताकत भरो, अब ये ढीलापन जो आया हुआ है आप अपनी कृपा से दूर कर दो, तब मैं लड़ पाऊंगा। इसे कहता है वो ऋषिकेश संबोधन दिया, हे ऋषिकेश हे इंद्रियाणाम प्रेरिता प्रेरक त्वमेव युद्धाय मां प्रेरयतु इति। तव प्रकीर्त्या, तीन बार युक्ति को अन्वय किया जाएगा यहां, आपकी प्रकीर्ति से, आपका जो कथन से, गुणगान से, गायन से, नामोच्चारण से, जप से जगत ये जीव क्या करता है, प्रहृष्यति अनुरिज्यते च, हृष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और क्या होता है, अनुरिज्यते च, अनुरक्त हो जाता है, अनुराग को प्राप्त करता है, स्नेह को प्राप्त करता है, जो वह स्थाने मैंने वो उचित है, युक्तम भवति, ऐसा ही होता है संसार में तो वो उचित ही है। और दूसरी बात, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती, राक्षस जो भूत प्रेत आदि वगैरह हैं, जो भय के कारण है वो स्वयं भयभीत होकर वे विभिन्न दिशाओं में भाग जाते हैं, जो वह भी स्थाने युक्तमेव, आपके नाम लेते ही लोगों को आनंद होता है, अनुराग उत्पन्न होती है, यह उचित है। और ये राक्षस दुनिया को भय देने वाले लोग, वो खुद ही भयभीत होकर उस जगह छोड़ के भाग जाते हैं चारों दिशाओं में, वह भी उचित ही है। और तीसरा, सर्वे सिद्ध संघा नमस्यन्ति च तदपि स्थाने युक्तम एव, जो सिद्ध संघ सिद्धों का समूह कपिलादि आप निरंतर आप गुणगान करते हो, नमस्कार करते हैं, तो वह भी उचित ही है। भाष्य स्थाने युक्तम, स्थाने कर क्या है, युक्तम किम तत्, क्या युक्त है वो, तव प्रकीर्त्या तन महात्म्य कीर्तने न, आपके महात्म्य का गायन करने से, कथन करने से, चिंतन करने से, मनन करने से, श्रुतेना सुनने से, हे ऋषिकेश यह जगत प्रहृष्यति, जो यह जगत बड़ा प्रहर्षम पैती बड़ा आनंद को प्राप्त करता है, तत्स्थाने युक्तम इत्यर्थ, वह बिल्कुल उचित है। इस तरह से स्थाने का अनुभव प्रत्येक ऐसा अंत में ऐसा जो होता है वह उचित ही है, इस तरह से घटा रहे। अथवा दूसरा पक्ष ले रहे हैं, विषय का ही विशेषण कर दो स्थाने शब्द को, युक्त शब्द को, विषय का विशेषण इति, युक्त हर्षादि विषय है भगवान इत्यर्थ, ऐसा हर्षादि का विषय भगवान है यह उचित ही है। वास्तव में दुनिया में देखने को भले ही मिलता है हर्षादि का विषय अनेक चीज होते हैं, कोई जीत गया भारत लोग हर्ष मना रहे, फटाके फोड़ रहे हैं, इन वास्तव में हर्ष का विषय वह जीत नहीं हो सकता है, ये सब तात्कालिक है। हर्ष का विषय वास्तव में भगवान ही, भगवान के अलावा आत्मा के अलावा कोई दूसरा तत्व वास्तविक हर्ष का विषय नहीं हो सकता। क्योंकि जो सांसारिक पदार्थ जो आज आपको हर्ष देते हैं, कल वही सांसारिक पदार्थ दुख देते हैं। जो सांसारिक पदार्थ पहले हर्ष का विषय नहीं थे, वही अब क्या हो जाते हैं? दुख का विषय बन जाते हैं। जो हर्ष का विषय है वो दुख का विषय बनते हैं, जो दुख का विषय है वो हर्ष का विषय बन जाते हैं। उल्टा पुल्टा होता है संसार में। लेकिन भगवान का भी ऐसा दुख का विषय होता नहीं किसी का भी। किसी का भी विषय जो है दुख का विषय भगवान नहीं होते। सभी के सुख का विषय, हर्ष का विषय, आनंद का विषय भगवान होता है। भले ही अभिशाप आदि के कारण से आप देखते राक्षस लोग हैं, कंस वगैरह है, हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष कर रहे हैं और लगता है दुख का विषय भगवान मेरा, मृत्यु का कारक, मृत्यु एक दुख है, उसको कारक होने में ना दे, उसे प्रति हम द्वेष कर रहे हैं। ऐसे उनको अभिशाप के वजह से हुआ है, नहीं तो वास्तव में भगवान किसी के भी दुख के कारण नहीं होते। इसे हम क्या कहते हैं? शत्रु भाव से उसने उपासना किया भगवान, ये कहा जाता है। अतएव अंत में वो भगवान को ही प्राप्त, या कोई भी बड़े बड़े राक्षस अंत भगवान में ही लय हो। ये भी उपासना का एक तरीका मान लिया हम लोगों ने उसको। क्यों? कारण यही है कि उनके हर्षादि का विषय भगवान होता है और दूसरा नहीं होता। यदि ईश्वर है सर्वात्मा सर्वभूत सुहृच्छ, क्योंकि ईश्वर ही सकल का आत्मा है, सब लोगों का आत्मा ईश्वर है, और सकल इसलिए सकल भूतों का सुहृत, उपकार की अपेक्षा के बिना जो उपकार करे उसका नाम क्या होता है? सुहृत। आपसे किसी भी प्रकार के उपकार की अपेक्षा के बिना आपको उपकार करने वाला वही सुहृत है। बदले में कुछ नहीं चाहता वो सुहृत, उसी का नाम सुहृत होता है। इसलिए यहां पर कहते हैं ये जो ईश्वर है वो सभी भूतों का सुहृत है। सभी भूतों का सुहृत क्यों है? सभी भूतों को आत्मा ही है। कि ये आपका स्वरूप कौन होगा? आपका आत्मा ही आपका स्वरूप है। कि आत्मा का आप क्या उपकार कर सकते हैं? जो आपको चेतनता दे रहा है शरीर में, प्रकाश दे रहा है, सत्व चित्त है कि नहीं, अस्थि भाति प्रीतित्व जो हमें प्राप्त हो रहा है शरीर के अंदर रह करके, वो आत्मा से मिल रहा है। उस आत्मा को आप उपाधि क्या दे सकती है? कुछ नहीं, बल्कि उल्टा उस आत्मा के असल रूप को उपाधि ने ढक दिया। और यह उपाधि क्या कर रहा है? उस आत्मा की अवहेलना कर दे रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। असंसार उसी के अस्तित्व बाधित प्रतित्व को लेकर के आत्मा को भूल करके संसार विषय की ओर आनंद को ढूंढ रहा है। एक तरह से हमारी अपनी सत्ता, हमारी अपनी सुहृत का जो हमारे अस्तित्व बाधित प्रकृति के माध्यम से हमें चेतनता प्रदान करके सकल क्रियाकलाप करने सक्षमता बना दिया है, उसी का हम अपकार कर रहे हैं। फिर भी वो हमारा लगातार उपकार ही कर रहा है। ये आत्मा की विशेषता है, ये ईश्वर की विशेषता है, ब्रह्म की विशेषता है। आप भले अपकार करें लेकिन हम आपके उपकार करना, यही सुहृत का विशेषता है। उपकार की तो अपेक्षा ही नहीं, इन अपकार करने पर भी उपकार करना, यही महानता है। आप इसको समझने वाले कितने होते, लेकिन बहुत ही कम संसार में ये समझ रहे हैं कि मैं इनका अपकार कर रहा हूं फिर भी ये मेरे को बचाने में लगे हुए, मेरा उपकार ही कर रहे हैं, यह समझने वाले कोई नहीं होता है। अपकार बुद्धि वाले के अंदर ऐसी अज्ञान छा जाता है, उपकार करने वाले का पहचान ही नहीं रह जाती, उपकार को मानेंगे नहीं और उपकर्ता का पहचान ही नहीं रहता। ये सकल जीवों के साथ अपने आत्मा के साथ साफ हो ही रहा है, इसे कोई संशय नहीं। इसे कहते हैं भगवान के भाष्यकार, यथा ईश्वर सर्वात्मा सर्वभूत सुहृच्च तथा अनुरज्यते अनुरागंच उपैति। और ये लोग जब भगवान का नाम संकीर्तन होता है, नम्मा भगवान चिंतन होता है, भगवान का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं या कुछ भी होता है, उसे क्या करते हैं? अनुरागं च उपज अनुराग को प्राप्त करते हैं। तच्च विषय, उस अनुराग का विषय कौन है? भगवान ही है, तो वह उचित ही है। यदि अनुराग का विषय सांसारिक पदार्थ है तो वो युक्त नहीं है। इस तरह से विषय का विशेषण बनाना, यदि अनुराग का विषय या हर्ष का विषय भगवान है तो युक्तम स्थान है, मन युक्तम, यदि वह नहीं है तो नहीं। इति व्याख्यम, इस प्रकार से व्याख्यान कर लेना चाहिए। किंच इतना ही नहीं, और रक्षांसी भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्रवंति गच्छन्ति। रक्षांसी, रक्षा शब्द भूत प्रेत पिशाच आदि सारे एक विलक्षण योनि है, विचित्र योनि, जो दुनिया को बहुत दुख देते हैं, परेशान करते हैं, उनको रक्षस करते हैं। राक्षस अलग है, रक्षस अलग है। अब रावण को भी राक्षस कर देते हैं, कंस को राक्षस कर देते हैं, वो अलग है। ये रक्षस एक अलग योनि का नाम, यक्षस और रक्षस, यक्ष रक्ष बोलते ना, यक्ष और यक्ष तो अच्छे लोग हैं। यदि भी यक्ष भी बाल ग्रह की गिनती किया है, बच्चों को तंग कौन करते हैं? यक्ष ही तंग करते हैं। यदि भी यक्षों का राजा कुबेर है, धन देने वाला। लेकिन जो यक्ष होते हैं, ये बच्चों को अनेक प्रकार की बीमारियां आना, दुख देना, ऐसा उनका काम है। बहुत सारे बच्चे होते हैं दिन भर रात रोते रहते, कुछ भी करो रोते रहते, क्यों? बेचारे आंख बंद करें तो भी उनको यक्ष दिखता सामने, कोई भयंकर, वो बोल तो सकते नहीं बेचारे बच्चे, बोलना आता नहीं उनको। एक साल दो साल तीन साल के बच्चे नहीं होते, अभी बोलना आता नहीं है, और क्या करे, वो दिख रहा है, वो बोल सकते नहीं, तो हम मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, हम मेरे को लगता है मारेगा वो, और देख के डर रहे हो, डर डर के रोते रहते दिन भर रात भर। वो यक्ष और रक्षस बाल ग्रह, बालकों को परेशान करने वाले, और बड़ों को भी परेशान करते, भूत योनी प्रेत योनी, और भूत तो सवार हो जाते ना किसी भी आदमी पे, प्रेत सवार हो जाते हैं, भूत प्रेत, ये सारी चीज इस तरह की, जितने भी उनको एक शब्द से बोलते हैं रक्षस, जो हमेशा दूसरों को भय के कारण बनते हैं, दुख के कारण बनते हैं, कष्ट ही देते हैं। वे भी स्वयं भय भी तो अगर भाग जाएंगे भगवान के नाम से, वे भी क्या करेंगे? स्वयं डर के भाग जाएंगे। भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना हनुमान चालीसा में, जहां हनुमान जी का नाम लिया सब भाग जाएंगे, कोई नहीं टिकने वाले। बहुत फर्क है, प्रेत जिसकी गति नहीं हो रही है, मरने के बाद श्राद्ध आदि कर्मकांड हुआ ही नहीं, वो प्रेत है। और भूत वो है जो अनेक प्रकार अपने खुद के पापों के कारण से योनि प्राप्त कर गया, उसे कर्मकांड होने के बावजूद भी उसका भला नहीं हो पा रहा, उद्धार नहीं हो सकता, तो जो कर्मकांड करके बैठे ना उसका पुण्य हो गया श्राद्ध आदि करने से, लेकिन बाप ने इतना पाप कर रखा है उसको अगला जन्म मिल ही नहीं रहा, और पाप भोगने के लिए वो एक योनि स्पेशल बना दे भूत योनि, और वो किसी पर सवार हो जाएगा अपना इच्छाओं को पूरी करता है, चाहे तंग करने का पाप हो चाहे कुछ भी करना हो। एक यहाँ रानी पोखरी की जगह पड़ती है, उससे पहले एक डांडी पड़ता है देहरादून रोड पे, सात मोड़ के बाद वहां एक था भूत, विचित्र भूत था। वो क्या करता था, वहां मजदूर लोग रगेर थे, काम उचल रही थी, किसने स्त्री पर सवार होता था, हर रात कोई ना कोई स्त्री का भूख करता था, स्त्री आप परेशान, और मजदूरों के सारे मजदूर जिनके पत्नियां हैं वो सब भागने लग गए, पति वो भी भागो यहाँ से, क्या हो रहा है, तो कैसे कहेगी पति के साथ मेरे साथ कोई भूत सवार हो गया, रात्रि भूख कर दिया। फिर कई मजदूर पति पत्नियां वो भाग जाए, वहां पूरे परिवार को रखते थे, वो भाग जाते थे। फिर एक बार मजदूर पति पत्नी से पूछा, भाई बात क्या है, जो जोड़ा आता है सब भाग जाता है, मामला क्या है यहाँ? तब एक औरत से बड़ा प्रेम से पूछने पर हिम्मत करके औरत ने बताई, महाराज हमारे पति को नहीं बोलना है तो कह रहे क्या हुआ इसे, तो वो बोली इधर रात में आता है भूत, और हर रात आता है, मैं 15 दिन यहाँ थी, 15 दिन मेरे को परेशान कर दिया। तो फिर मैंने उस मालिक को कहा उपाय करना पड़ेगा भाई, नहीं तो तुम कोई नहीं रह सकेगा यहाँ पर, तो अगर तुम ही आओगे मकान पति पत्नी बन के रहोगे चलो भूत, तो वहां भी तुमको तुम्हारे पति को तंग कर दे, तुम्हारी बेटी को तंग कर, सबको परेशान कर दे। फिर हमने बड़ा पूजा पाठ करा, हमने भी हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कर दिया, और रोज हनुमान जी से पाठ होने लगा। मंत्र तो जप न करके सामर्थ्य वाले थे नहीं, अनपढ़ मूढ़ मूढ़ लोग पहाड़े, तो बोले हिंदी का पाठ करो, हनुमान जी से पाठ करो, हनुमान जी को कपूर की आरती जलाओ, उसके बाद खत्म। वो भूत कहां गया पता नहीं, ये भूत इनको कहते हैं। तो यह अलग अलग चीजें, ये सब स्वयं भयभीत होंगे और भाग जाएंगे। ये ऐसा मंत्र है, ये रक्षा का मंत्र। रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती, भाष्यकार कहते हैं रक्षांशी भीतानी भयाविष्टानी, संदा भयभीत होकर के स्वयं भय से आविष्ट होकर के दिशो द्रवंती, चारों दिशा में अपने आप भागते हैं, गच्छन्ति। तच्च स्थाने विषये, इस विषय में भी यह बात युक्त ही है, ऐसा नहीं कर लेना। और सर्वे नमस्यन्ति नमस्कुर्वन्ति च सिद्ध संघा सिद्धानां समुदायः कपिलादिनां तच्च स्थाने एव, सिद्ध है कपिलादि उनका जो समुदाय समूह है, वे भी आपका नमस्कार करते हैं आपके महात्म को जान करके, वह भी उचित ही है, युक्त ही है। भगवतो हर्षादि विषयत्व हेतु दर्शयति, भगवान का हर्षादि का विषय होने के प्रति कारण को दिखाता हुआ अर्जुन कह रहा है अभी, जब ऐसे आप हैं क्यों दुनिया आपका नमस्कार नहीं करता है, समझ में नहीं आता, क्यों आपका विरोध करने में लगे, नास्तिक बन रहे हैं, सनातन धर्म को जो उखाड़ने में लगे हुए, मतलब क्या बात है। कस्मात् च तेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे आनंद देवेश जगन्निवास तमक्षरम सदसत्तत्परम यत्। कस्मात् च तेन न मेरन महात्मन, हे महात्मन ने संबोधन है, पूर्ण महत्वात् पूर्णत्वात् च असौ आत्मा इति महात्मा बना लिया, महच असौ आत्मा च इति महात्मा, हे महात्मा। यह महच शब्द का अर्थ बहुत बड़ा इस अर्थ में नहीं लेना है, किंतु इसका अर्थ यहां पूर्णम, पूर्णंच असौ आत्मा चेति, पूर्णात्मा या महात्मा पर्यायवाची, ऐसा जो है यह विलक्षण चीज का प्रहर्षम। तो आप हे महात्मन, ऐसी महिमा वाले आप, पूर्ण आत्मा है जब, सबका आत्मा है जब, सगल भूतों का सुहृद है आप, उसके बावजूद भी कस्मात ते न मेरन, आपके ये लोग क्यों प्रणाम नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, आपके शरणागत क्यों नहीं होते। चाह जो है हेतु अर्थ में, कस्मात चहे तो किस कारण से आपके आपके प्रति यह लोग शरणागत और नमस्कार नहीं करते हैं, ऐसा अर्थ देना। या कुछ लोग कहते कस्मात पंचमी हेतु अर्थ में है, ही है पिचक का हेतु अर्थ में लेना, पिचक का अर्थ किंतु सिद्ध संघा नमस्यन्ति, किंतु कस्मात ते अन्य न नमेरन, ऐसा नहीं हो जाएगा। और गरीय से आप कैसे हैं, ते में तुभ्यम आप कैसे हैं, गरीय से गुरुओं का भी गुरु है, गुरुतर है आप। योग सूत्रकार ने कहा ना, ईश्वर क्या है, पूर्वेशा में भी गुरु हो काले नवच्छेदा सूत्र है योग सूत्र में। आप हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, जितने गुरु गिन सकते गिन लो, इन सब का पूर्वेशा में भी पूर्वेशा में भी पूर्वेशा में भी गुरु कौन, वो ईश्वर। क्यों, काले नवच्छेदा, क्योंकि काल से परिच्छिन्न है ही नहीं, वो असली गुरु वही है इसलिए। और जितने काल से परिच्छिन्न है वो उपाधि से विशिष्ट है, जो उपाधि से विशिष्ट है उपाधि का दोष के कारण से उस गुरु में भी दोष जरूर रहता है, औपाधिक है, स्वरूप निर्दोष है, आत्मा है स्वरूप से, तो ब्रह्म ही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर बोलते ही हम लोग, साक्षात परम ब्रह्म ही असली गुरु है। और रह गया आपका स्वरूप, माने आप ही अपना असली गुरु है, आपका अपना आत्मा ही आपका अपना असली गुरु है, उसी के शरण में जाने पर अपना वास्तविक ज्ञान होगा, वास्तविक स्वरूप प्रकट होगी, असली मोक्ष तब होता है। जब तक हम बाह्य गुरुओं के चक्कर में हैं, उपाधि की, वह भय का कारण है, द्वैत का कारण है। इसे बाह्य गुरु जो वेद भी कहा है जाना चाहिए, श्रोत्रम गुरुमेव अभिगच्छे कह दिया ना ब्रह्मनिष्ठम, भाई गुरु के बिना काम भी नहीं चलता है, भाई गुरु नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है नहीं गुरु मत बनाओ, यह अर्थ नहीं इसका। पारमार्थिक दृष्टि कथन जहां होती है वहां लगा देना। व्यावहारिक दृष्टिकोण से पहले ये सब जानोगे कैसे, ये स्वरूप को जानोगे कैसे, अनुभव कैसे करो, उसके लिए पहले हमें शास्त्र सुनना पड़ेगा। शास्त्र सुनने के लिए हमें बाह्य गुरु की अपेक्षा है। इसलिए कहा गया बाह्य जिस गुरु के हम शरण का जा रहे हैं, श्रोत्र कर्मिष्ठ के पास जा रहे हैं, वहां उस औपाधिकी गुरु में जो कुछ भी व्यावहारिकी गुण दोष दिखाई देगा, वहां दोषों की उपेक्षा करके गुण मात्र के आधार पर उनकी सम्मान पूजा आदर करेगा तो व्यक्ति अवश्य कल्याण को प्राप्त करता। लेकिन आप ये ढूंढना चाहो गुरु में केवल गुण ही गुण हो, बाह्य गुरु हो, औपाधिक हो, और उसे केवल गुण ढूंढो तो मिलेगा नहीं। गुण तो मिलेंगे लेकिन केवल गुण कभी नहीं होगा, वहां दोष जरूर साथ में होगा, क्योंकि उपाधि का स्वरूप है। उपाधि त्रिगुणात्मिका है, तामस राजस और सात्विक है। इसलिए उस शरीर के प्रार कर्मशात कभी कोई तमगुण निकल सकता है, तमगुण तामसी वृत्ति आ सकती है, क्रोध भी आ सकता है, रजगुण वृत्ति है ना, कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव, कोई कामना भी आ सकती है, प्रार कर्मशात भी आ सकता है ना। तो उसको देख करके यदि शिष्य भक्त आदि उसका अनादर करते हैं तो पाप के भागी हो जाएंगे। इसे कहा गया कि इसमें शायद शंकराचार्य जी ने कहा विवेक चुड़ावनी में है, यह उपदेश शास्त्र में मिल जाता है। कुर्याद भावाद्वैतम गुरुणासन न क्रियाद्वैतम कदाचन, कुर्याद भावाद्वैतम न क्रियाद्वैतम कदाचन। भावाद्वैत करो, गुरु ब्रह्म है, ईश्वर है, आत्मा है, और उसके साथ आप अद्वैत की चिंतन करो, अद्वैत का ध्यान कर सकते हो। इस प्रकार से गुरु के चित्र पर जब ध्यान करनी चाहिए, लेकिन कभी क्रियाद्वैत नहीं करना। मन वो जैसे बैठते थे, जैसे उठते थे, वैसे ही एक्टिंग करने लगोगे, जैसे कपड़ा पहनते थे वैसा भी पहनेंगे, मैं वो ऐसे मोटा माला पहन मैं भी वैसे मोटा माला पहनूंगा, वैसे तिलक लगाते तो मैं भी वैसे ही लगाऊंगा, ये सब नाटकबाजी ढोंग है, वो पतन का कारण हो जाता है। नकल क्रिया का नहीं करना है, नकल ज्ञान का करना है। वो जो ज्ञान दे, उस ज्ञान का तुम अभ्यास करो, ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान का जो है मनन करो, उस ज्ञान दृष्टि गुरु के साथ अभेद करो, अद्वैत करो, उसमें भावाद्वैतम करते क्रियाद्वैतम न कदाचन। क्योंकि क्रिया में क्या है, वो उपाधि की क्रिया होती है, उपाधि त्रिगुणात्मिका है, प्रारकर्म से संचालित है, उसमें गुण दोष सब कुछ रहेगा, उसकी नकल करो सर काम खराब हो जाएगा। और उससे जो क्रिया हो रही है उसकी अवस्था ही अलग है, उनकी तुम्हारी अवस्था अलग है, आकाश पाताल का फर्क है। अब तुम नकल करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब बल्कि वो तो प्रारकर्म से शरीर कहते, वो ईश्वर संचालित शरीर है वो। अब वो जो भी उसमें हो रहा है उसे तुम्हारा कोई लेंगे नहीं, तुम उसको समझ भी नहीं सकते हो। जिसको तुम तमगुणात्मक कार्य समझ रहे हो, रजगुणात्मक कार्य करके तुम देख रहे हो, वास्तव में वो भी नहीं होता, उससे भी किस कल्याण के लिए हो रहा है वो भी। वह क्रोध भी किसी कल्याण के लिए है, वह तामसी क्रियाकलाप भी किसी कल्याण के लिए होगा वो, क्योंकि ईश्वर संचालित प्रकार से शरीर चल रहा है। उस दृष्टि हमारे पास न होने से हम उसको दोष समझते हैं, कमियां समझते हैं और गुरुद्रोह कर देते हैं, सबसे बड़ा पाप। कभी कभी विद्यार्थी सब कुछ पढ़ने के बाद, मतलब निकलने के बाद, वो हमारे गुरु ने हम नहीं जानते, हमारे गुरु नहीं, ना मैं उनका चरणा हूं ना वो मेरा गुरु, कहानी खत्म। ऐसे भी बोलने वाले हैं वर्तमान में, पहले की बात तो छोड़ो, जो हुए सो हुए, आज भी यही बात सुनने को मिल रहा है। जितना पढ़ना है पढ़ लिया, अब बोल रहा है कि ना वो मेरा गुरु है, ना मैं उनका शिष्य हूं, ना विद्यार्थी हूं, ना मैंने उनसे पढ़ा। ऐसे तक बोल रहे हैं लोग तो क्या कहेंगे उनको। स्वयं के पतन के रास्ता के राज्य जब जाता है ना, अभी भवितव्य भवितव्य वशात का ना बस कारण पुरुष लोक अंत में भवितव्य वशात, ये संसार का स्वभाव। इसलिए यहां पर याद दिला रहे हैं कि ये जो चीज होती है कि वो कैसे करना चाहिए। आपने कहते हैं नमेरन महात्मन गरीय से, वह गुरु नाम अपनी गुरु है, ईश्वर है, ऐसा आप महान को क्यों नमस्कार नहीं करते, क्यों आपकी शरणागत नहीं होते। ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे। ब्रह्मणा मने हिरण्यगर्भ का भी आदिकर्ता कारण रूप आप है, इसलिए तस्माद आप आदिकर्त्रे, ऐसा आदिकर्ता आपके लिए जो ब्रह्मा का भी कारणभूत कर्ता आपके लिए क्यों ये नमस्कार नहीं करते हैं, ऐसा नमस्कार। हे अनंता, हे देवेश, हे जगन्निवास, संबोधन भी बहुत गजब प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन। आप अनंत ये मत समझो मैंने कह दिया गरीय से गुरु है आप, मैंने कह दिया आप ब्रह्म का भी आदि करता है कारण रूपा है, ऐसे कारण से कोई अंतवान समझ नहीं, जो कारण होता है विनाशी होता है या नहीं, जो गुरु है वो भी मरता हुआ देखा जा रहा है, शरीर मर जा रहा है, ऐसे ब्रह्म भी जो है गुरुतर है आपने कह दिया, और कर्ता उनसे कारण आ गया, उसके कर्तृत्व सब कुछ है, फिर तो भी विनाशी है। नहीं नहीं, आप अंत वाले नहीं है, आप अनंत है, आप निर्गुण निराकार स्वरूप अनंत है। और सूक्ष्म दृष्टिया देवताओं का भी ईश है, और स्थूल दृष्टिया सारे जगत का अधिष्ठान है, जगत निवास। तीनों दृष्टि से कहता है निर्गुण निराकार दृष्टि से आप अनंत है, अंतरहित है आप, सूक्ष्म दृष्टि से आप देवताओं का भी ईश है, देवता ही सूक्ष्म योनि है, महापुण्य योनि है, उनका भी आप ईश है, तो अति सूक्ष्म है। स्थूल दृष्टिया देखता हूं ये सारा जगत का अधिष्ठान जगन निवास, अतएव सगुण साकार जो निवास का अधिष्ठान हो गया, अधिष्ठान से अधिष्ठित क्या होता है, अभिन्न ही होता है, चित्र था पट से अभिन्न ही है, अर्थात सगुण साकार स्थूल रूप भी आप ही है, सगुण साकार सूक्ष्म रूप भी आप ही है, इन दोनों से रहित विशुद्ध निर्गुण निराकार स्वरूप भी आप ही है, ऐसा आपको मेरा नमस्कार है। तुम अक्षरम, ऐसा जो आप कैसे हैं और अक्षर है, सदसत तत् परम यत्, अक्षरम परम यत् के साथ अन्वय होगा, अक्षरम तत् परम, जो अक्षर है वह वेदांत में कहे हुए पर तत्व है, कैसा पर है वो, सत्य और असत से पर है, सत्य मने विद्यमान अस्ति शब्द बोध्य, और असत मने नास्ति शब्द का बुद्धि जिससे होता है, जिस विषय में उसको असत कहते हैं, उन दोनों से जो पर है, वे दोनों उपाधियां हैं जिसका ऐसा आप अक्षर तत्व है, ऐसे आपको ये लोग क्यों नहीं नमस्कार करते हैं इत्यादि।